Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Raditu billahi rabba ve bil islam dinâ. وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولًا وَنَبِيًّا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, Değişim TV üzerinden, sosyal medya olan Facebook üzerinden ve Biat TV üzerinden bizleri seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşler, çok değerli hazirun. Malumunuz Âl-i İmrân suresinin 53. ayeti Celile-i Tayyibesinde kaldık. Ki önceki ayetlerde hatırlıyorsunuz, hani İsa aleyhisselam Allahu Teala'nın dinini yeryüzüne hakim kılmak noktasında dine yardımcılar aramıştı ya, şöyle sual etmişti İsa aleyhisselam, demişti ki, ba'de a'udu billah men ensari ilallah, Allah-u Teala'nın dinine kim yardım edecek? Allah-u Teala'nın dinini yeryüzüne hakim kılma konusunda benim yardımcılarım kimler olacak diye sual ettiğinde, Allah-u Teala'nın dinini yeryüzüne hakim kılmak konusunda havariler İsa aleyhisselamın yardımcıları olmayı ne yapmışlardı? Deklare etmişlerdi ve demişlerdi ki, nahnu ensarullah, biz Allah-u Teala'nın dininin yardımcıları olacağız. Ve bu ayeti kerimenin üzerinden hatırlıyorsanız kıymetli kardeşler, Halep'in bugün ensara olan ihtiyacını konuşmuştuk. Beton yığınların altında feryat eden ve feryatları Suriye'nin semalarını kaplayan bebekleri konuşmuştuk. Onların Allah'ın dinine yardım edecek olan ensara olan ihtiyaçlarını konuşmuştuk. Ve yine hatırlıyorsunuz kıymetli kardeşler, ensar mevzusunu daha iyi anlayabilmek için Mus'ab'ı konuşmuştuk. Esad bin Zurare'yi konuşmuştuk. Usayd bin Hudayr'ları konuşmuştuk. Ve Allah-u Teala'nın dininin yardımcılarının nasıl olmaları gerektiği ve bugün buna ne kadar ihtiyacımızın olduğunu geçtiğimiz sohbetimizde, dersimizde sizlerle paylaşmıştık. Bugünkü ayeti kerime ise 53. ayeti kerimeyi kasten söylüyorum dostlar. Bir önceki ayeti kerimeyle direkt olarak ilişkilidir. Şimdi hatırlıyorsunuz, tekrar söylüyorum. Men ensari ilallah. Allah-u Teala'nın dinini yeryüzüne hakim kılma konusunda benim yardımcılarım kim olacak sorusuna havariler cevaben ne demişti? Nahnu ensarullah. Biz Allah-u Teala'nın dininin yardımcıları olacağız. Şimdi ise ben ayeti kerimeleri mealen okuyacağım ve ondan sonra 53. ayeti kerimenin önceki ayeti kerime olan ilişkisini inşallah etüt etmeye çalışacağız kıymetli dostlar. Ben tilavet edeyim. Mealen şöyle buyuruyor. Azim olan Allahu Azza ve Celle Âl-i İmrân suresinde. Ba'de a'udhu billah. Havariler, Rabbimiz indirdiğine inandık ve peygambere uyduk, tabi olduk. Şimdi bizi birliğini ve peygamberliğini tasdik eden şahitlerden yaz dediler. Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Allah buyurmuştu ki, ey İsa, seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim, seni inkar edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kafirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hüküm vereceğim. İnkar edenler var ya, onları dünya ve ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları olmayacak. Evet, kıymetli kardeşler, değerli dostlar, okuduğum ayeti kerimede hatırlıyorsanız Az önce tilavet ettik 53. ayet-i kerimede Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki Rabbena amennâ bimâ enzelte ve tebe'nâ rasûle fektubnâ ma'aşşâhidîn. Mealini okuduk. Dedik ki kıymetli kardeşler, ya Rabbi diyor havariler, bizleri iman edenlerden, senin indirdiğine iman edenlerden ve senin Resulüne tabi olanlardan kıl. Şimdi ayet-i kerime mealen böyle. Peki bir önceki ayet-i kerime ile olan ilişkisi nedir? Havariler ne demişti? İsa aleyhisselamın benim Allahu Azza ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılma konusunda benim yardımcım kim olacak sualine dememişlerdi ki nahnu ensarullah, biz Allah'ın dininin yardımcıları olacağız. Ve bu ayeti kerimede ensar olmak için ne yapmak gerektiğini bizatihi havariler Allahu Teala'ya ne yapıyor bunu ifade ediyor. Duayla birlikte ifade ediyorlar. Öyleyse bu gece Tefsirul Furkan'ın en güçlü azı olarak diyoruz ki kim ki bugün Allahu Teala'nın dinini yeryüzüne hakim kılma konusunda ensar olmak istiyorsa dostlar bilmelidir ki bunun yolu Allah'ın Resulüne tabi olmaktan geçer. Bakınız ne dedik mealen? Rabbena amennâ bimâ enzelte ve tebe'nâ rasûle fektubnâ ma'aşşâhidîn. Senin indirdiğine iman ettik ya Rabbi. Ve tebe'nâ rasûle. Senin peygamberine de tabi olduk ya Rabbi. Bizi bu hal üzere şahitlerden kıl. Şimdi demek ki ensar olmanın yolu, ki geçtiğimiz hafta bugün ihtiyacımız olan ensarı konuşmuştuk. Dolayısıyla diyorum ki bugün kim ki Allahu Teala'nın dininin yardımcısı olmak istiyorsa bunun yegane yolu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla ittiba etmekten geçer. Onun için eğer ki bu geceki sohbetimize bir başlık verecek olsa idim dostlar şöyle söylerdim. Allahu Teala'nın dininin yardımcısı olmak söylemden öte eylem gerektiren bir iştir. Bunu kimden öğreniyoruz? Havarilerden öğreniyoruz. Bunu havarilerden öğreniyoruz kıymetli kardeşler. Evet. Havariler biz Allahu Teala'nın dininin yardımcıları olacağız ifadesini demişlerdi ki biz Allah'ın Resulüne tabi olacağız. Dolayısıyla bugün Allahu Azza ve Celle'nin dininin yardımcısı olmak isteyen, Allahu Azza ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmak isteyen Allah'ın Resulüne tabi olacak. Öyleyse diyorum ki kıymetli kardeşler, ensar olmak söylemden öte eylem gerektiren bir iştir. Fiille desteklenmesi gereken bir iştir. Ortaya ameli olarak bir şeyi koymayı gerektiren bir iştir. Ben Allahu Teala'nın dininin yardımcısı oldum demekle ensar olunmuyor. Ben Allahu Teala'nın dinini yeryüzüne hakim kılmak istiyorum demekle bu iş olmuyor. Dolayısıyla bugün ensar olmak söylemden öte eylem gerektiren, amel gerektiren bir iştir. Kimden öğrendik bunu kardeşler? Havarilerin bunu ifade etmelerinden. Ne dediler ya Rabbi biz ensar olmaya karar verdik. Nasıl? Âmennâ bimâ enzelte ve tebe'nâ rasûle. Senin indirdiğine iman ettik ve Resulüne de tabi olduk. Dolayısıyla diyoruz ki kıymetli kardeşler, bugün ensar olmak Allah'ın Resulüne tabi olmaktan geçer. İnanın kardeşler, bugün eğer ki biz ensar olduğumuzu iddia ediyorsak, ensar olmayı murad ediyorsak ve ensar olma noktasında gayret gösterdiğimizi dile getiriyorsak ve vallahi eğer Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerinden de fersah fersah uzaksak bizim her iddiamız batıldır. Sahici değildir. Çünkü havariler de öyle yaptılar. Dediler ki biz ensar olacaksak bunun yolu Resul'e tabi olmaktan geçer. Öyleyse diyoruz ki eğer ki bizler de bugün ensar olmaya baş koyduysak bu işe gönül koyduysak, Allah-u Teala'nın dinini yeryüzüne hakim kılmayı kendimize gaye edindiysek, ensar olmaya adaysak, ikinci ensar olmaya talipsek, vallahi dostlar bunun yolu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla tabi olmaktan geçer. Eğer ki biz bugün ensar olmaya talipsek ama diğer taraftan da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuyor isek, vallahi bizim ensar olma talebimiz sahici değildir. Çünkü havariler öyle yapmadılar. Nahnu ansarullah, biz Allah-u Teala'nın dininin yardımcıları olacağız dediler. Sonra da dediler ki bu sözlerinin altına imza atarcasına, Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'nel rasûl. Senin Rabbinin indirdiğine, senin indirdiğine ya Rabbi biz iman ettik ve Resulüne de tabi olduk. Dolayısıyla bu gecenin öğretisi olsun dostlar. Bu gecenin azığı olsun, sizlerden istirham ediyorum. Bugün Allah-u Teala'nın dini yeryüzüne hakim olmalıdır. Amennâ ve saddakna. Ve Rabbim bizleri bunun yolcularından, bunun ikamesi için gayret sarf edenlerden eylesin. Eğer ki biz bu işe talipsek, bu işin yolu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla tabi olmaktır. Eğer ki tabi olmuyorsak, ensar olmaya da talip olma hakkımız söz konusu değildir. Sizlerden istirhamım bu gecenin azı olsun. Çünkü havariler bize bunu öğretiyor. İsa Aleyhisselam'ın ashabı bize bunu öğretiyor. Ensar olmak söylemden öte fiili olarak bir şeyleri ispat etmeyi gerektiren bir şeydir. İstirham ediyorum, bunu unutmayalım. Yani bugün kuru kuruya tabi yerindeyse, işte ben ensar olmak istiyorum, ben bugün Allah-u Teala'nın dinini yeryüzüne hakim kılmak istiyorum İfadesi eğer ki söylemden öte geçmiyor, fiille desteklenmiyorsa, bu murat, bu istek sahici değildir. Çünkü ensar olmak ameli gerektirir. Amelle ispat etmeyi gerektirir. Dolayısıyla bu inşallah bu ayet-i kerimenin bu manada en güçlü öğretisi olsun kıymetli kardeşler. Tabii ben diyorum ki, özelde ensar meselesi, genelde de dini konuda samimiyet meselesi ispat gerektirir. Söylemden öte amelle desteklenmelidir. Kardeşim sen dinde samimi misin? Hay hay, bu ifade eğer ki söylemden öte amelle desteklenmiyorsa bu kardeşimizin dini hususlardaki samimiyeti sahici değildir. Ensar konusunda da bunu teyit ettik. Ensar mısın? Ensar olmaya talip misin? Bu asrın Sa'd İbni Muaz'ı mı olmak istedin Müslüman? Bu asrın Useyd bin Hudayr'ı mı olmak istedin? Esad bin Zurare'si mi olmak istedin? Mus'ab bin Umeyr'i mi olmak istedin? Bu söylemden öte amelle desteklenmesi gereken bir iddiadır. Sözün özü şudur. Din konusunda samimiyet ancak amelle ispat edilir. Var mıdır ötesi? Yok. Dindeki samimiyetimiz, sadakatimiz amelle ölçülür. Evet, bunu anlatan, bununla alakalı ziyadeyi kelam yapmak istemiyorum. Daha önce de ispat konusuyla alakalı müstakil konular işledik. Ama benim anlatmaya çalıştığım başka bir ifadeyle bu akşamki muradım şu. Eğer ki biz özelde bu asrın Sa'd İbni Muaz'ları olmak istiyorsak, bu sadece ben Allah-u Teala'nın dinine yardım etmek istiyorum demekle olmaz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben yarın bir gün Âl-i İmrân suresini, Ramazan'a yaklaşıyorum malum, tilavet ettiğim zaman Rabbena âmennâ bimâ enzelte vettebe'nel rasûle fektubnâ me'aşşâhidîn. Bu ayeti kerimeyi okuduğum vakit şunu demem lazım. Ha, madem ki ben Allah-u Teala'nın dinini yeryüzüne hakim kılmak istiyorum, demek ki bu iş ispat ister. Söylemden öte amelle desteklenmesi gerekir. Bu ayet bize bunu öğretsin tilavet ettiğimiz zaman dostlar. Dolayısıyla özelde ensar olma konusu, genelde de dinde sadakat konusu, samimiyet konusu ancak ve ancak amelle teyit edilmelidir. Sözlerin en hayırlısı nedir? Sözlerin en hayırlısı amelin desteklediği sözdür. Amelin desteklediği söz sahici söz değildir, hakiki söz değildir, samimi söz değildir. Dini hususlarda da böyledir. Hangi mevzu olursa olsun, eğer ki iddia amelle desteklenmiyor ise bu iddia sahici değildir, batıldır. Bu asrın Sa'd İbni Muaz'ı olmak da söylemden öte ortaya adam gibi adam fiil koymayı gerektirir. Bedel ödemeyi gerektirir. Havarilerin ifadesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla tabi olmayı gerektirir. Bu gecenin ikinci azını söylüyorum. Kim ki dinde samimi olduğunu iddia ediyor ama arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak konusunda mesafeler varsa o iddiasında samimi değildir. Değildir. Evet ben din hususlarındaki samimiyetin amelle ispat edilmesi gerektiğini inşallah çok güzide bir sahabeyi misafir ederek anlatmak istiyorum. İtimat edin ben susacağım ve o sahabeyi dinleyeceksiniz ve diyeceksiniz ki Subhanallah. Anlatması çok kolay, anlanması çok zor bir rivayeti sizlerle paylaşacağım. Tekrar edeyim. Çok kolay anlatacağım. İnşallah Allah inayet verirse basit anlatacağım. Ama anlaşılması çok zor. Bu rivayeti anlamak için o sahabelerin dünyasına inmek lazım. O sahabeleri iyi anlamak lazım. O sahabelerin baktığı pencereyi şöyle açıp aralayıp bir bakmak lazım. Vallahi bu rivayeti anlamak için böyle olmak lazım. Böyle yapmak lazım. Misafir edeceğim sahabeyi eğer hafızam beni yanıltmıyorsa müstakil olarak ben Tefsirul Furkan'da ilk defa anlatıyorum. Ve anlatacağım, ağırlayacağımız sahabenin adı Ebu Ubeyde İbn Cerrah radıyallahu an. Ebu Ubeyde. Tabi bu sahabenin dini hususlardaki samimiyetini Allah-u Azze ve Celle'nin dininin yardımcısı olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davasında onu yalnız bırakmadığını, nasıl ve ne tür bir amel ortaya koymuş da ispat etmiş, bunu anlatacağım ama Ebu Ubeyde kim? Bu manada bir girizgah yapmak istiyorum. Bu sahabeyi tanıyalım istiyorum ki, ancak böyle bir sahabe ortaya böyle bir kamet koyabilir. Ebu Ubeyde İbn Cerrah radıyallahu an, Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde için ne diyor? Subhanallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir müjdesine mazhar olmak. Subhanallah. Diyor ki likulli ummetin eminun. Allahu Ekber. لِكُلِّ اُمَّةٍ اَم۪ينٌ وَاَم۪ينُ وَهَذِهِ الْاُمَّةِ Ebu Ubeyde İbn Cerrah. Her ümmetin bir emini vardır. Her ümmetin güvencesi vardır. Her ümmetin bir teminatı vardır. لِكُلِّ اُمَّةٍ اَم۪ينٌ Her ümmetin ama her ümmetin bir teminatı vardır. Bir güvencesi vardır. Ve emin ve hâzihil ümme. Bu ümmetin güvencesi Ebu Ubeyde İbn Cerrah. Ebu Ubeyde İbn Cerrah'tır. Allahu Ekber. Öyle bir adam. Kur'an'ın tabiriyle adam. Adam gibi adam. Ebu Ubeyde. Bunun nasıl, bu rivayetin ne menşeli olduğunu da anlatayım. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necran'dan gelen Hristiyan hayatına İslam'ı davette bulunur. Onları İslam'a davet eder. Onlar İslam'ı daveti kabul etmediklerini beyan ettikleri vakit derler ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'a girmiyoruz ama evet, hani yu'til cizyede an yedin vahum sahirun ayeti var ya, cizye vermeyi onlar kabul ederler. Diyor ki biz kendi dinimize göre kalalım ama size düzenli olarak cizye ödeyelim. Kabul mü? Kabul. Der ki Necran heyeti, dikkat buyurun. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den talepleri şudur. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bizimle birlikte güven veren, sizin teminatınız olan, güvenceniz olan birisini gönder. Mali problemlerimizde ihtilafları çözsün, hükmetsin, cizyelerimizi toplasın. Bizim aramızdaki mali problemleri sizin dininize göre çözsün. Bir güvence gönder bize. Ömer radıyallahu anh'ın kendi ifadesiyle devam edeyim müsaadenizle. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu talep ettiklerinde oradaydık birkaç sahabeyle. Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan böyle bir talep üzerine demiş ki Efendimiz, Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, demiş birazdan öğleye gelin, öğlen belirleyeceğim, o güvenilir olan, emin olan kim? Sizinle birlikte onu göndereceğim. Ömer radıyallahu anh diyor ki, öyle ümitlendim ki bu ben olmam lazım. Ben. Beni Resulullah aleyhissalatu vesselam ümmetimin güvencesi, teminat olarak beni göndermesi lazım. Ümit besledim ben olayım diye. Öğlen diyor namazına her zamankinden evvel geldim. En ön safta da yerimi aldım. Hatta onunla da iktifa etmedim. Resulullah aleyhissalatu vesselam namazını ifa edip bize doğru yönünü döndüğünde beni görebileceği yerde yer aldım. Oraya oturdum. Cemaatle Resulullah aleyhissalatu vesselamın ardında namazı ifa ettikten sonra Resulullah aleyhissalatu vesselam döndü. Hani öğlen söyleyeceğim o ümmetimin emini kimdir, güvencesi kimdir demişti ya. Ömer radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam beni görsün diye pozisyon aldığım yerde baktım Resulullah aleyhissalatu vesselam o cemaatin arasına bakınmaya başladı. Dedim herhalde beni arıyor ama göremedi. Subhanallah. Diyor ki dizlerimin üzerine çıktım. Böyle hafifçe yükseldim. Şöyle hafif de böyle omuzlarımı falan genişlettim ki beni görsün. Buradayım. Senin o aradığın, Necran hayatına göndereceğin o ümmetin emini burada ya Resulallah dercesine. Böyle hafifçe kabardım. Ama Resulullah aleyhissalatu vesselam beni gördü ama hala aranıyordu. Ondan sonra ta ötelerden Ebu Ubeyde ibn-i Cerrah, gel buraya gel. لِكُلِّ اُمَّةٍ اَم۪ينٌ وَاَم۪ينُ هَذِهِ الْاُمَّةِ Ebu Ubeyde ibn-i Cerrah. İşte budur dedi. Sonra Hazreti Ömer anlamıştı Ebu Ubeyde'nin kıymetini. Hatırlıyor musunuz kardeşiniz Abdullah? Daha evvelinde böyle bir rivayeti paylaşmıştı. Hani Hazreti Ömer sormuştu ya, size bugün Allah dua ettiğinizde icabet etseydi ne isterdiniz? Buna mukabilde Ömer demişti ya, eğer ki ben isteyecek olsaydım ve Allahu Azza ve Celle duama icabet edecek olsaydı, şu oda dolusu kadar Ebu Ubeyde ibn Cerrah isterdim. Allahu Ekber. Salim isterdim. Muaz ibn Cebeller isterdim. İşte Hazreti Ömer Ebu Ubeyde'nin kıymetini oradan biliyor. İşte bu adam. Kur'an'ın tabiriyle adam gibi adam. Biliyor ki ensar olmak, ki o muhacirdir. Ama Allah'ın dinine yardım etmek, davasına yardım etmek, ancak ve ancak hakkıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktan geçer. Nasıl mı? Diyor ki Bedir'de, bu rivayetler muhtelif ama Ebu Ubeyde'nin kendisinin de var böyle bir rivayeti. Diyor ki Bedir'de savaşıyoruz. Diyor birisiyle göz göze gelmek istemiyorum. Olabildiğince diyor, karşılaşmamayı ümit ediyorum. Kaçınıyorum. Olur ya karşılaşmayalım. Göz göze gelmeyelim. Sakın ha onunla böyle aynı anda bir yerde buluşuvermeyelim diye çok kaçındım ama öyle bir an geldi ki o karşıma geldi ve ben onu öldürdüm ki o benim babamdı diyor Ebu Ubeyde. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah babasını Bedir meydanlarında öldürmüş bir sahabidir. Dedim ya az önce çok kolay anlatılan ama çok zor anlaşılan bir konudur ha. Bir babayı öldürmek. Allahu Ekber. Nasıl bir şey bu ya? Vallahi bu mevzuyu anlamak için sahabelerin dünyasına inmek lazım. Sahabelerin açtığı o pencereden bakmak lazım. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah babasını Bedir'de katletmiştir. Ama Allah semanın kapılarını aralamıştır. Ebu Ubeyde ve Ebu Ubeydeler gibi için. Demiştir ki onlara Allah öyle bir iman verdi ki Allah'a ve Resulüne tahaddu. Düşmanlık besleyenler anneleri de olsalar, babaları da olsalar, amcaları da olsalar, kim olursa olsun onlara sevgi beslediklerini bulamazsın. Göremezsin. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulü hakkıyla seviyorlardı. Ne kadar kolay ifade etti değil mi kardeşiniz? Babasını öldürdü. Hı? Ama ne dedim az önce? Dinde samimiyet kellim kellimle olmaz. Dinde samimiyet ancak amelle ispat edilir. Sen diyorsan ki bu asrın ensarı ben olacağım. Diyorsan ki Halep'i yalnız bırakmayacağım. Diyorsan ki Halepli Müslümanları kafir Moskova bırakmayacağım. Bu söylemle olmaz. Sen diyorsan ki nahnu ansarullah. Diyorsan ki ben Allahu Teala'nın yardımcısıyım. Biz Allahu Teala'nın yardımcılarıyız. Bu ancak Resulüne hakkıyla tabi olmaktan geçer. Çünkü dinde samimiyet söylemden öte amelle yapılacak bir iştir. Onun için diyorum ki ben Allahu Teala'ya sadakat ancak amelle ölçülür. Dinde samimiyet amelle ölçülür. Dinde sadakat amelle ispat edilir. Öyleyse biz de öyle yapmamız lazım. Nasreddin Hoca bir gün pazarda zeytin satıyormuş. Öyle ya, rızkını temin edecek adamcağız. Pazarda zeytin satarken bir kadıncağız gelmiş. Zeytin alayım mı almayayım mı? Zeytinlerin başında biraz böyle oyalanmış. Param var mı yok mu? Yeter mi yetmez mi? Hoca demiş ki, bacım demiş al demiş yani sıkıntı değil ki yani. Sonra getirirsin. Uzaktan ağrı da tanıyormuş kadıncağızı biraz göz aşinalığı sokaktan falan. Demiş bacım al sonra getirirsin. Sonra ödersin. Hatta demiş teyit edelim tadına bak. Beğenirsen al, beğenmesen alma. Götür git evinde bak, beğenmedin geri getir. Nasreddin Hoca kadıncağıza opsiyon sunuyormuş. Kadıncağız tam elini atmış sonra demiş, aa ben orucum demiş. Tadına da bakamam, almayın benim. Ya demiş al. Al, hoca paket yapmış, tam kadıncağıza teslim edecek. Hocanın aklına düşmüş. Demiş Allah Allah, Ramazanlık değil. Mübarek gece ay da değil. Bu kadın demiş, neyin orucunu tutuyor acaba? Demiş ben bir sorayım. Bacım demiş hakkını helal et. Ramazanlık değil. Mübarek gece gündüz de değil. Aylardan bir tanesi de değil. Demiş sen ne orucu tutuyorsun? O arada tam böyle zeytini paketlemiş teslim edecek. Demiş ki hocam hiç sorma demiş. 3-5 sene önceden demiş Ramazanlık oruç borçlarım var. Biriktirdik böyle. İşte ya, ihmal ettik falan deyince zeytini hemen toplamış hoca. Almış kadının elinden. Demiş ki bacım git hele bir git. Rabbimin demiş emirlerine sadakat göstermeyen, ona demiş vaktinde borcunu ödemeyen bize demiş Allah bilir ne zaman öder. Demiş bize Allah bilir ne zaman öder. Sadakatli değilsen, işte buyurun amelin ortada, o ispat ediyor. Demiş ki Allah-u Teala'nın emirlerine sadakat göstermeyen, kim bilir bize ne zaman gösterecek? Öyle ya, Allah-u Teala'nın emirleri konusundaki samimiyetimizin tek bir ölçüsü vardır, ameldir. Ensar mı olacağım dedin Müslüman? Ha? Yine bizler ekranları başında seyreden kardeşlerimiz, sizlere de soruyorum. Bu asrın Sa'd ibn-i Muaz'ı mı olmak istediğin, Mus'ab'ı mı olmak istediğin, Esad bin Zurar'ı mı olmak istediğin, bu iş söylemden ötedir vallahi. Bu iş amelle olmalıdır. Dolayısıyla kıymetli kardeşler, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktan geçtiğini de Âl-i İmrân suresinin 53. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Dolayısıyla formül şu, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla ittiba etmeyen bir kimse, din konusunda da samimi olduğunu asla dile getirmesin. Formül bu. İspatı budur çünkü. Aksi durumda, vallahi Allah bizden razı gelmez. Size ben, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ittiba hususunda ihmalkar olan bir sahabenin üzüntüsünü ve pişmanlığını burada bir rivayetle inşallah paylaşmış olayım. Misafir etmek istediğim sahabe Ebu Huzeyfe radıyallahu anh. Resulullah'a tabi olma konusunda bir an gevşeklik gösteriyor ama bir ömür boyu bunun pişmanlığını çekiyor. Dolayısıyla biz de pişman olmamak için özellikle bu örneği seçtim. Hakkıyla Resulullah'a tabi olmalıyız. Ensar olacaksak tabi olacağız. Dinde samimiysek tabi olacağız. Yok, sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bugün hayatında hiç yer verme, ona ittiba etme, ona hiç muteber kılma hayatında, diğer taraftan da dindeki samimiyetten bahset, olmaz. Bunun pişmanlığını yaşayan bir sahabe, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bedir Meydanı'na doğru ilerlerken ashab-ı ikrama seslenir. Haber verin der ashabıma, bir elçiyle haber gönderir. Der ki, Haşimoğullarından filan filan filan isim sayar. Uzuncadır rivayet. Sizlerden ricam İbn-i İshak, İbn-i Hişam, İbn-i Sa'd'ın tabakatı, Taberi tarihi, bunların hepsinde bu rivayet güçlü bir şekilde geçer. Okumanızı rica ediyorum. Hakikaten etkileyicidir. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, diyor ki filan filan filanı diyor Bedir meydanında, savaş meydanında görürseniz öldürmeyin. Öldürmeyin. Diyor ki, amcam Abbas İbni Abdülmuttalip, onu da görürseniz öldürmeyin. Ki Abbas daha Müslüman değil o zaman ha. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir talebi var. Diyor ki bunlarla meydanda karşılaşırsanız öldürmeyin. Tabii bu elçi hemen bunu sahabelere haber ediyor. O arada Ebu Huzafa ayağa kalkıyor, kılıcını çekiyor. Diyor ki heyhat, ben diyor babam gelse öldüreceğim, amcam gelse öldüreceğim, dayım gelse öldüreceğim, akrabayı talukatımdan kim gelirse gelsin öldüreceğim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası gelecek, öldürmeyeceğim ha. Eğer ki siz de şahit olun, amcası Abbas İbni Abdülmuttalib'i görürsem bu kılıcımla yüzüne vuracağım. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kulağına geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanında kim var? Ömer. Ebu Hafsa. Bu rivayet, bu söylem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına gelince dönüyor. Diyor ki Ebu Hafsa, hiç Resulullah'ın amcasının yüzüne kılıçla vurulur mu? Vurulur mu? Diyor ki ya Resulallah, bana bir destur ver. Hazır Ömer, bana bir destur ver, o münafıklık alameti göstermiştir, destur ver onun boynunu vurayım. Yok yok, siz ona haber salın, o bilmiyor. Ummu Fazıl, ki rivayetlere göre Abbas'ın zevcesidir, o da rivayet eder, diyor ki Abbas Bedir meydanına sürüye sürüye getirildi. O İslam'a meydan okumadı, savaş açmadı, İslam'a kılıç sallamayı hiç murad etmedi. Ki öyle değil midir? Akabe'de de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sahiplenmiştir. Korumuştur. Onu hemencecik Ensar'ın kucağına da teslim etmemiştir. Dolayısıyla Abbas'ı zorla getirmişlerdir Bedir meydanına. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bunu bildiği için, Ebu Huzafa bunu bilmediği için böyle bir tepki koymuştur ortaya. Öğrendiği vakit de Ebu Huzafa pişman olmuştur. Çünkü Resulullah'a itaat konusunda zafiyet göstermiştir. Hem Ensar olmayı murad eder, hem Resulullah'ın davasının yardımcısı olduğunu iddia eder, hem bu dini sahiplendiğini söyler. Ama diğer taraftan Ebu Huzafa Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a itaatte zafiyet gösterir. Kendi ifadesiyle söyleyeyim mi dostlar? Diyor ki Ebu Huzafa, o gün söylediğim sözden ötürü Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e itaatsizlikten ötürü vallahi yevmul kıyamede endişeliyim. Bilmiyorum bu işin içinden nasıl çıkacağız. Diyor ki söylediğim o sözden ötürü, gösterdiğim itaatteki zafiyetten ötürü yevmul kıyamede endişeliyim. Ebu Huzafe'nin son sözü şudur. Diyor ki bilesiniz ki ha bu işi ancak sadece alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'nın rızası için şehitlik paklar. Bu işten Ebu Huzafe ancak böyle yırtar. Amiyane tabirle böyle kurtulur. Ve öyle de olmuş mudur? Olmuştur. Nerede? Yemame'de. Ebu Huzafe Yemame'de paramparça edilmiştir. Çünkü Resulullah'a itaatsizlik vallahi yevmül kıyamede endişedir. Bilir, bu iş ancak şehitlik kurtarır diyor subhanallah. Evet kıymetli dostlar. Şimdi 54. ayeti kerimede Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Hani İsa Aleyhisselam'ın düşmanlarını kastederek diyor ki kafirleri, onlar diyor tuzak kurdular. Allah da bir tuzak kurdu. وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Allah tuzak kurucuların en hayırlısıdır. Ama ilginç olanı ne biliyor musunuz kıymetli kardeşler? Hani onlar İsa Aleyhisselam öldürmek istediler, katletmek istediler, yok etmek istediler. İlginç olanı şu 56. ayet-i kerimede buyuruyor ki, eve varınca şöyle bir tekrar gözden geçirin sizlerden istirhamım. Yani ayet bütünlüğü içerisinde anlaşılsın istirham ediyorum. Diyor ki 56. ayet-i kerimede, o İsa Aleyhisselam'ı ve dinin havarilerini öldürmeye çalışanlar diyor ki, dünyada da azap görecekler, ahirette de. Kafirlerin dünyadaki azabı nedir? Nedir? Mağlup olmak. Müminlerin eliyle mağlup olmak. Yevmul kıyamedeki azap ise nâru cehennem ve bi'sel mesîr. Orasıdır onların yeri. Ama Allahu Teala diyor ki 56. ayet-i kerimede dünyada da azap var, yevmul kıyamede de azap var. Dünyadaki azap ise inananların eliyle mağlubiyettir. Allah bize de o günleri göstersin inşallah. Şimdi dostlar, ayet böyle. Öyleyse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da aynı evrelerden geçmedi mi? Öyle değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için inmiş bir ayet yok mudur? وَاِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Seni öldürmek istediler. Seni hapsetmek istediler, seni sürgün etmek istediler, tuzaklar kurdular ama Allah da bir tuzak kurdu. Vallahu hayrul makirin, Allah ise tuzak kurucuların en hayırlısıdır. Halas. Nokta. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin de eliyle kafirlere mağlubiyeti tattırdı mı? Evet. Onlara yevmül kıyamede de Allah cehennem narını tattıracak. Biiznillah. Öyleyse ben diyorum ki madem ayetin bütünlüğünde Allah bize zafer müjdesi vermiş, bizlerin eliyle kafirlerin mağlubiyetini haber vermiş. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa aynısını yapalım. Hani ayette de öyle değil miydi? وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولِ Biz Resul'e tabi olduk, sen şahit ol ya Rabbi. Öyleyse diyorum ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zafere yürürken iki şeyi mutlak surette yapmıştır. Bir, küfrü inkar, imanı ise teşhir etmiştir. İmanını haykırmıştır. Hakkı hakikati münadi etmiştir. Bir, ilk önce tağuta la diyeceğiz. Vallahi küfre hayır demeyene Allah bu dünyada zafer vermez. Bizim elimizde de onlara mağlubiyeti tattırmaz. Küfre hayır diyeceğiz evvela. Ve ardından da ne diyeceğiz? La ilahe illallah diyeceğiz. İmanımızı haykıracağız. Yeryüzünde sadece Allah'ın sözü egemen olmalıdır diyeceğiz. Böyle diyeceğiz ki Allah bizim elimizde kafirlere mağlubiyeti tattırsın. İki, davamızda sebat edeceğiz. Israrcı olacağız. Azimli olacağız. Bunlarla alakalı inşallah daha fazla sözü uzatmadan bir iki örnek verip sohbetimi de nihayete erdirmek istiyorum. Bir, neydi? Madem ki bizim elimizle Allah düşmanlarının, kafirlerin mağlup olmasını istiyoruz. Zaferin bizim olmasını istiyoruz. Yapacağımız evvela iş, tağuta hayır demek. Küfre, küfür düzenine, Allah-u Teala'nın hükümlerinin dışında hükmedenlere kocamanca la demektir. Sonra da imanımızı haykırmaktır. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak istediğimizi haykırmaktır. Kerih görücülere rağmen... Kim gibi? Kim anlatsın? Ebu Bekir anlatsın. Radıyallahu anh. Fazla sözü uzatmayacağım. Ali radıyallahu anh bir gün hutbede hutbe irad ediyor. Kerremallahu vecehe. Allah azze ve celle onlardan razı olsun. Hutbe irad ediyor. Diyor ki ya eyyuhannes. Ey insanlar, hutbe irad ettiği ashabına, kardeşlerine seslenerek diyor ki ya eyyuhannes. Sizce diyor insanların en hayırlısı ve kahramanı kim? Cemaat hep birazdan diyor ki sensin ya emiral müminin. Diyor ki la. Yanıldınız. Ben değilim. Kim o zaman? Ali radıyallahu anh bir daha soruyor. Bilemiyorlar. Ali radıyallahu anh diyor ki Ebu Bekir'dir. Diyor ki ben düşman meydanlarında yenildiğim daha hiçbir düşmanım olmadı. Hepsini bileğimin hakkıyla yerden yere vurdum. Yerden yere çarptım. Ben öyle birisiyim ama bilesiniz ki Ebu Bekir benden daha iyidir ha. Daha da kahramandır. Daha da hayırlıdır. Benim mağlup olduğum daha bir tane Allah düşmanı yoktur. Hepsine galip gelmişimdir biiznillah. Ama Ebu Bekir benden daha kahramandır. Diyor ki niye? Sebebi nedir ya emir el müminin? Diyor ki anlatayım. Bedir'de Resulullah'a bir çardak yaptık, bir gölgelik. Dedi ki ya Resulallah siz burada bulunasınız, burada kalasınız. Sonra sorduk. Peki biz cenk ederken Resulullah'ın yanından hiç ayrılmayacak kim? Diyor ki hepimiz gelgitler yaşadık. Öyle ya Resulullah'ın etrafında kalmak demek... Oraya edecek, yapılacak olan hücumların hepsine göğüs germek demek. Çünkü müşriklerin tek bir gayesi vardı, o da ne idi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek. Bu tabir yerindeyse maruz görün ifademi, bile bile ladestir ya. Bütün düşman okları senin üzerine gelecek. Diyor ki Ali radıyallahu anh oradaki sahabelerin hepsi bir gel git yaşadı ama o arada diyor ki Ebu Bekir hiç kimseye fırsat vermeden... Kınından kılıcını çekti. Ya Resulallah ben yanınızdan hiç ayrılmayacağım. Gelen düşmanların hepsine ben göğüs gereceğim biiznillah. Buradan ayrılmayacağım. Ve dediği gibi de yaptı diyor Ali. Ve yine diyor bitmedi. Ebu Bekir'in kahramanlığı bitmedi diyor. Hutbede anlatmaya devam ediyor Ali. Radıyallahu anh. Diyor ki bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam Kabe'ye vardı. Kulu la ilahe illallah. Kulu la ilahe illallah. Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e, Umeyye bin Halef'e, müşriklere dedi ki, o taptıklarınızı bırakın. Allah Azze ve Celle'ye ibadet edin, kulluk edin. Diyor ki, daha Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sözünü bitirmemişti ki, dövmeye başladılar. Ona böyle, tabir yerindeyse hırpalamak için saldırmaya başladılar. Diyor ki, biz uzaktan sadece seyrediyorduk. Yani bir cesaret örneği gösterip de, oraya varamadık ki. اَتَقْتُلُونَ رَجُولًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ. Siz Rabbim Allah'tır dediği için bir adamı mı öldürmek istediniz diyor. Bir taraftan da onlara böyle yumruklar savuruyordu. Vallahi o diyor Ebu Bekir'di. Diyor ki Ebu Bekir'i bayılasıya kadar dövdüler. O diyor ancak gözlerini evinde açtı. Öldü zannettik diyor Ebu Bekir'i. Vallahi bu adamlıktır. Bu küfre hayır. Ve ardından da imanı haykırmaktır. Ve uyanır uyanmaz da sorduğu ilk şey nedir? Annesine, Resulullah iyi mi? Diyor ki daha bitmedi. Diyor ki bir sorun var size ya eyyuhannes. Size bir sorun var. Diyor ki Firavun hanedanından mümin olan birisi vardı ya, o mu hayırlı, Ebu Bekir mi hayırlı söyleyin. Onların cevabına daha böyle fırsat vermeden Ali radıyallahu an, Allah'a yemin ederek söylüyorum ki, Allah'a yemin ederek söylüyorum ki Hazreti Ebu Bekir'in onun ömründen sadece bir saat, Allah'a bakbar, diyor ki onun ömründen sadece bir saat Firavun hanedanından iman eden o müminin dünya dolusu yapmış olduğu hayırlı işlerden daha hayırlıdır. Niye biliyor musunuz kardeşlerim? Söylüyor. Diyor ki çünkü Firavun hanedanından olan o mümin imanını gizledi de Ebu Bekir gizlemedi. O küfre hayır ve ardından da la ilahe illallah dedi. Onun için Ebu Bekir hepimizden daha hayırlıdır. İşte dünyada zafer senin elinde olsun istiyorsan Müslüman, yapacağın şey tağuta hayır. Ardından da Allah-u Teala'nın dininin yeryüzüne hakim olmasını istemektir. İkincisine ne demiştim? Demiştim ki sebat, ısrar, davette ısrarcı olmak, davada ısrarcı olmak ve konumuzla bağlantılı olarak diyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun takipçisi olmakta ısrar. O yolda yürümek biraz meşakkatli. Gelirler döverler, gelir götürü giderler. Ne olacağı belli olmaz çünkü o zahmetlidir. وَاِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Ayet okudum, bazen hapsederler, bazen sürgün ederler, bazen tutuklarlar, bazen katlederler. Ama mesele ısrarcı olmaktır. İşte bununla alakalı bir misali hemen paylaşayım inşallahü rahman. Abbas bin Ubade radıyallahu an, onun davet manasındaki ısrarını inşallah anlatmak için bu sahabeyi özellikle seçtim ki bu sahabeyi ilk defa anlatıyorum Tefsir-i Furkan'da. Abbas bin Ubade, Resulullah'a tabi olmak konusunda bugün bize çok şeyler anlatacak. Toplamda 3 cümledir ha. Sayın birazdan 3 cümleye geçmez. Ama bugün bize çok mesaj verecek. Resulullah'a tabi olma konusunda ihmalkar davranana Allah dünyada zafer vermez. Ukba'da da cennet vermez. Doğru mu? Eyvallah. Allah size cennet versin inşallah. Abbas ibn Ubade kimlerdendir? Ensardandır. Hani o 72 bir rivayete göre 73 akabede biat verenler var ya, onlardan bir tanesidir. Hatta sahabelere Allah'ın Resulü biati talep ettiğinde hepsi uzattığında Abbas bin Ubade ellerini tutmuş. O kadar böyle tabir yerindeyse ufku geniş, basireti geniş bir sahabedir. siz neye el uzattığınızın farkında mısınız diyen bir sahabedir. Siz Allah'ın Resulüne tabi olduğunuz vakit, zencisiyle, beyazıyla, esvediyle, artık neyse, acemiyle, arabıyla, hepsini karşınıza alacağınızın farkında mısınız diyen bir sahabedir. Abbas bin Ubade, Bedir'e mazeretinden ötürü katılamamış, Uhud'a gitmiştir. İçtiyaklıdır. Ama Allah'ın Resulü Ayneyn tepesine okçular yerleştirmiştir. Hatırladınız mı dostlar? Demişler ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki, bizi tabir yerindeyse kargaların yediğini görseniz dahi, üzerimize üşüştüklerini görseniz dahi buradan ayrılmayacaksınız. Doğru değil mi kardeşler? Diyor ki Abbas bin Ubade, baktım diyor savaş meydanında diyor, Ayneyn tepesinden okçular diyor indiler. Yoklar. Diyor ondan sonra hezimete uğramaya başladık. Zayıflamaya başladık. Şehitler vermeye başladık. Orada hemen Abbas bin Ubade devreye giriyor. Bir taraftan kılıç sallıyor. Bir taraftan da nida ediyor var gücüyle. O zaman Hakk'ın ve İslam'ın münadisi oluyor Abbas bin Ubade. Diyor ki, ey kardeşler, diyor ki şu anda hezimette oluşunuzun tek bir nedeni vardır biliyor musunuz? Bir taraftan savaşıyor, bir taraftan nida ediyor. Diyor ki şu anda yenilgiye uğramış olmanızın nedeni nedir biliyor musunuz? Diyor ki şu anda mağlubiyet tadıyor olmanızın nedeni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme icabette gevşeklik göstermiş olmanızdır. Vallahi şu anda yenilgiyi tadıyor olmanız Resulullah'a hakkıyla itaat etmemiş olmanızdandır. Duymadınız mı az önce şöyle buyurdu Resulullah. Yerinizde sebat ederseniz, davanızda sabır gösterirseniz Allah size nusretini ikram edecektir. Yapmadınız. Diyor ki eğer biz meydanları terk edersek, yevmul kıyamede Allah'a sunacağımız neyimiz var ki? Biz Resulullah'a itaatte gevşeklik gösterirsek, yevmul kıyamede Resulullah aleyhissalatu vesselama icabette ihmalkar davranırsak, yevmul kıyamede Allah'a sunacağımız neyimiz var ki? Diyor ki ravi, bir eline kınını aldı, bir eline kılıcını aldı, miğferini de fırlattı. Dedi ki bu iş böyle olmaz. Bu iş sadakatla olur, sadakatla. Diyor ki öyle bir daldı ki düşmanların arasına. Abbas bin Ubade diyor orada şehit düştü. Vallahi sözünün eri çıktı. Allah bize de olmayı nasip etsin. Kardeşler Allah Azze ve Celle bize söylediklerimizle, bana söylediklerime ve sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle taksiratımızı aff ve mağfiret eylesin. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun kardeşler. Kapanışı yapmadan evvel kardeşimizin bir duyurusu var, onu da iletelim inşallah. Önemli bir konu, kıymetli dostlar. Bildiğiniz üzere insanlık hali bazen rahatsızlanıyoruz. Sağlığımızda, hastalığımızda, afiyetimizde, işte rahatsızlığımızda ve yeni gelişen olaylarda sizleri vaktiyle haberdar etmek istiyoruz. Biz bunu sosyal medya üzerinden, örneğin geçtiğimiz hafta, malum olduğu üzere rahatsızlığın münasebetiyle Tefsirul Furkan'ı geçtiğimiz haftaki sohbetini iptal etmiştik ve bunu sosyal medya üzerinden duyurmuştuk. Ama tabii kullanmayan kardeşlerimiz var. O gün belki bakmamış olan kardeşlerimiz var. Dolayısıyla bu münasebetle diyoruz ki gelişmeleri vaktinde size haberdar etmek için, sizi sağlıklı bilgilendirmek için inşallah arzu eden kardeşlerimiz birazdan burada görevli kardeşler olacak. Telefon numaralarını not ederler. Bizler de inşallah toplu mesaj halinde sizleri gelişen olaylarla ilgili bilgilendirme yapmış oluruz. Hakkınızı helal ediniz. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.